Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Nüzul sırasına göre yani ayetlerin ve surelerin iniş sırasına göre yaptığımız tefsir derslerinin bugün Taha suresinin 63. ayet-i kerimesine gelmiş bulunmaktayız. Geçen bölümde ve bu bölümde aynı konu işlenmektedir. Taha suresinin başında Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a indirilen bu Kur'an'ın ona bir sıkıntı vermek için indirilmediğini, sözün göklerin ve yerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu'ya ait olduğunu, Allah kelamının daha önce de Musa Aleyhisselam'a indirildiğini ve o günün en güçlü, zalim, zorba Firavun'una karşı Musa Aleyhisselam'ın galip geldiğini örnek vererek anlatıyordu Allah Celle Celaluhu. Bu bölümde yani Taha suresinin 63. ayet-i kerimesinde aynı konuyu anlatmaya devam ediyor. Kur'an'daki kıssalar bize bir hikaye olsun diye anlatılmamaktadır. Bunlar kesin doğru test edilmiş, insanların hayatında uygulanmış ve tam sonuç vermiş olaylardır. Firavun ve adamları, Firavun ve fikirleri, Musa aleyhisselam ve ona inananlar, Musa aleyhisselamın imanı, ameli salihi ve almış olduğu iyi, mükemmel ve güzel netice. Bütün bunları Allah Celle Celaluhu bize anlatıvermekle aynı yolda yürüyenlerin aynı sonuca varacaklarını bize bildirmekte. Nasıl ki hani laboratuvar araştırmalarında aynı metotlar kullanılırsa ister Türkiye, ister Japonya, ister New York, nerede olursa olsun aletler ve deney metotları aynı olunca sonuçlar da aynı olur. Kimyanın tahlilleri veya çeşitli araştırmaları netice aynı çıktığı gibi sosyal olaylarda da Allah Celle Celaluhu bize Hazreti Adem'den, Hazreti Nuh'dan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan ve sevgili peygamberimize kadar geçen peygamberlerin hayatına baktığımızda sonuç aynı neticeyi bize vermektedir. Firavun o günün en güçlü devlet başkanı, krallıkla yönetiyor. Krallığın ötesinde kendisinin Rab olduğuna inanmakta. Rab olduğuna inanmakta derken ölümsüzlüğünü kabul eden değil. O kadar gerizekalı olsa ülkeyi yönetemez. O zalim zulmünü devam ettiremez. O da biliyor ölümlü olacağını. O da biliyor karnının ağrıdığını. O da biliyor doğduğunu ve büyüdüğünü ve ihtiyarlamakta olduğunu, kendi üzerinde bir başkasının hüküm sürdüğünü o da fark ediyor. Ancak bu dünya çıkarlarını devam ettirmek için insanlara sizin kanun koyucunuz benim anlamında ene rabbükümül a'la diyor. Sizin yüce Rabbiniz benim, Allah değil anlamında cümleler kullanıyor. O kadar güçlü olmasına rağmen dikkat edin. Firavun Musa aleyhisselama öyle sıradan bir adam gözüyle bakmıyor. Bunu geçen ayet-i kerimelerden anladık. Musa aleyhisselama diyor ki, halkın huzurunda bir bayram gününde bütün halkın bulunduğu meydanda benim ilim adamlarımla karşılıklı bir gösteriye ne dersin? Diyor. Karşısındakine değer vermeyen bir kral, halkından olan bir adamla halkın huzurunda bir karşılaşmaya girmez. Önem vermez, değer vermez. Cellatlarından birine der ki vurun boynunu der. Ama Allah Celle Celaluhu Musa aleyhisselam üzerine ve elgaytu aleyke mehabbeten minni tarafından sana bir sevgi bıraktım ayet-i kerimesi var. Musa aleyhisselam sıradan bir insan gibi görünmüyor Firavun'un gözünde. Sen ve benim ilim adamlarım halkın huzurunda karşılaşın diyor. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Firavun'un adamları diyorlar ki bunlar yani Musa ile Harun sizi yurdunuzdan çıkarmak ve örnek yolunuzdan insanları çevirmek istiyorlar. Muhterem seyirciler, hani bir ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu onlara bütün mucizeleri ve delilleri getirsen yine de iman etmezler diyor. Musa aleyhisselamın mucizelerini Firavun ve adamları sihir olarak değerlendiriveriyorlar. Sevgili Peygamberimiz'e de aynı şey söylenmedi mi? Sen bir sihirbazsın demediler mi? Gencecik delikanlı Müslüman oluyor Mekke topluluğu içerisinde. Babası ve annesiyle arası açılıyor. Evin hanımı Müslüman oluyor, beyiyle arası açılıyor. Veya bey Müslüman oluyor, hanımıyla arası açılıyor. Böylece diyorlar ki bu bir sihirbaz. Oğul ile baba arasını açıyor, anne ile kız arasını açıyor, karı ile koca arasını açıyor diyorlar. Halbuki söylediği sözün gücüne ve değerine bakmıyorlar. فَاَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفَّا وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعَلَى. Firavun diyor ki sihirbazlarına, sihirbaz kelimesini kullanıyoruz ama o günün ilim adamları bunlar. Yani Firavun döneminin ilim hareketlerini yönlendiren insanlar, üniversitelerinde öğretim üyesi olan insanlar bunlar. Yani piramitlerin hesabını yapan insanlar ve o günün fizik ve kimyasını iyi bilen insanlar bunlar. Onlara diyor ki bütün tuzaklarınızı ve planlarınızı toplayın. فَاَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفَّا. Sonra da sıra halinde gelin ve kad eflaha yevme men isteala. Bugün yüce olan kazanacaktır. Bakalım sen mi yücesin, ben mi yüceyim diyor Firavun. Galu, ilim adamları diyorlar ki ya Musa imma en tulqiya ve imma en tekune evvele men elqa. Önce sen mi maharetlerini göstereceksin yoksa biz mi? Gale Musa aleyhisselam diyor ki bel elgu, siz bırakın maharetlerinizi. Fe izâ hibâluhum ve asiyyuhum yuhayyelu ileyhi min sihrihim ennehâ tes'â. Bir de bakmışsın ki onların ipleri ve ellerindeki değnekleri onların sihirlerinden dolayı hareket etmeye ve koşmaya başladı. فَاَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِه۪ خ۪يفَةً مُوسَى Bunun üzerine Musa aleyhisselam içinde bir korku hissetti. Musa aleyhisselam korkusuz değil. Daha önce de bir ayet-i kerime geçmişti. İkisi birden yani Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselam korkmaya başladılar diye bir ayet-i kerime geçmişti. İnsandılar. İnsan olmaları da zaten bizim için bir rahmettir. Yani ben de korkuyorum, sen de korkuyorsun. Korkmak da Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği bir nimettir. Hem de nimetlerin en güzellerindendir. Eğer o korku nimeti olmamış olsaydı biz elektrik cereyanının geşmiş olduğu tele, bakır tele elimizi değerdik. Ama bir defa değerdik, ondan sonra değemezdik, ölürdük. Eğer o korku nimeti olmamış olsaydı ana caddelerde otobüse veya tıra karşı yürürdük. Ama bir defa yürürdük. Eğer o korku nimeti olmamış olsaydı evler yapmaz, elbiseler giymezdik, soğuktan donar ölürdük. Yani korku nimeti bize birçok iyilikleri yapmamıza, Allah Celle Celaluhu'ya yönelmemize, cennetini istememize sebep oluyor. Zillete düşme korkusu bizi izzete doğru yükseltiyor. Kötü bir hayat yaşama korkusu iyi bir hayat yaşamaya bizi yönlendiriyor. Musa aleyhisselam da içinde bir korku hissetti. Rabbim diyor ki قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَالَى Korkma, yüce olan sensin diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sen galip geleceksin. Şey dedi ya Firavun وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اِسْتَعْلَى Bugün yüce olan kazanacaktır. Rabbim de diyor ki korkma اِنَّكَ اَنْتَ الْعَالَى Yüce olan sensin, korkma. Yani kazanacak olan sensin diyor Allah Celle Celaluhu. Ve elqi ma fi yeminike telqaf ma sana'u innema sana'u keydü sahir ve la yuflihu sahiru haythu eta. Sen de o sağ elindekini bırakıver. Onların yaptıklarını yutuversin. Onların yaptıkları sihrin hileleridir. Sihirbaz ne yaparsa yapsın, ne getirirse getirsin, kurtuluşa eremez, başarıya ulaşamaz diyor Allah Celle Celaluhu. Musa Aleyhisselam elindeki asayı yere bırakınca onların hünerlerinin hepsini yutuverir. Bunun üzerine فَاُلْغِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ ve Musa. Sihirbazların hepsi, bugünün ifadesiyle ilim adamlarının hepsi secdeye kapandılar. Ve dediler ki, آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ ve Musa. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik. Bu cümle şöyle de kurulabilirdi. Amennâ bi Rabbina denebilirdi. Rabbimize iman ettik denebilir idi. Ama o zaman karışıklık meydana gelebilirdi. Çünkü Firavun da ene rabbükümül a'la diyor. En yüce Rabbiniz benim diyor. Ve o ilim adamları söylenecek sözün ne anlama geldiğini bilecek kadar kapasiteli. O kapasite olduğundan dolayı zaten iman ettiler onlar. Âmennâ bi Rabbi Hârûne ve Musa. Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik. Onun tanıttığı, onun tanı tarif ettiği Rabbe iman ediyoruz. Yoksa kendini Rab yerine koyan Firavun'a ve onun Rablığına iman etmiyoruz manası var. Günümüzde bu kelime cambazlığından yararlananlar ve böylece Yahudi ve Hristiyana şirin görünmek için ayetin manasını tahrif edenler var. Yahudiler ve Hristiyanlar iman edip ameli salih işlerlerse cennete gireceklerdir diye ayeti kerime var. Bakara suresinin 62. ayeti kerimesi, Maide suresinin 69. ayeti kerimesi. Ayette bir sorun yok. Sorun, izzetini, İslam'ın izzetini yitirmiş, Yahudi ve Hristiyanların yanında izzet arayanlarda sorun. Onlar diyorlar ki, yahu onlar da iman ediyorlar. Yahudiler de iman ediyorlar, Hristiyanlar da iman ediyorlar. Onlar iman ettiklerinden dolayıdır, bu ayet-i kerimeye göre cennete gideceklerdir. Bu manayı da yalnız biz veriyoruz diyorlar bu çağda. 1400 yıllık ilim adamlarımız bu manayı anlayamamışlar. Maalesef biz anlıyoruz diyerek bir de gururlanıyorlar. Rabbim de diyor ki bir başka ayet-i kerimede onları yalanlıyor. İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ulâikehum şerrul beriyye. Ehli kitap ve müşrik olan kafirler, ehli kitap kafirleri ve müşrik kafirler. Şimdi bunu yanlış anlatmasınlar yine, ehli kitabın içinden olup da gavur olanlar anlamında değil. O zaman sorun onlar için daha büyür. O zaman hem müşrik olup da müşrikin kafirleri bir de müşrikin kafir olmayanları diye ayrıma gidecekler ki iyiden batarlar çamura. Ehli kitap ve müşrik olan kafirler, yani ehli kitabı da kafir olarak, müşrikleri de kafir olarak kabul ediyor Rabbim. Ve onlar cehennemde ebedidirler. Ülaikehum şerrul beriyyeh, onlar yaratılmışların en şerlisidirler diyor Allah Celle Celaluhu. فَاِنْ آمَنُوا iman konusuna da açıklık getiriyor. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse فَقَدْ اِهْتَدَوْا hidayeti bulmuş olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Burada Firavun'un ilim adamları iman ettiklerini ifade ederlerken آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى yoksa öbür tarafta da Rab'be inanıyorlardı onlar. Yani eski hallerindeyken Rab'be inanıyorlardı. Ama diyorlar ki şimdi Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ediyoruz. Onun Tevrat'ta bildirdiği Rab'be iman ediyoruz diyorlar. Kale Firavun diyor ki, Âmentüm lehu gable en âzene lekum. Ben izin vermeden siz iman ediyorsunuz öyle mi? İnnehu lekebirukumüllezî allemekumus sihr. Demek ki o size sihri öğreten en büyük sihirbazınız o. Feleukatta'anne eydiyekum ve erculekum min hilâfin. Sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Yani sağ kolunuzu, sol ayağınızı keseceğim. Ve le usallibennekum fi cudu'en nahli. Sizi ağaç kütüklerine asacağım, ağaca asacağım. Ve le ta'lemunne eyyuna eşeddu azaben ve ebka. Siz öğreneceksiniz hangimizin azabı daha şiddetli ve de daimi imiş göreceksiniz diyor Firavun. Muhterem seyirciler, Ebu Garip hapishanesindeki işkenceleri dünya gördü. 6 milyar insan gördü. Guantanamo'daki yapılan işkencelerin kokusu geliyor da görüntüsü hala gizleniyor. 5 yılı geçkin insanlar orada adliye önüne çıkarılmadan, milenyum çağında yaşıyoruz. Çağdaş bir dünyada yaşıyoruz ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı, demokrasinin ülkelerinde yeşerdiği diye iddia edilen bir dünyada yaşıyoruz. 5 yıldır hakim önüne çıkarılmadan işkence edilen binlerce insan. Kim yapıyor? Aynı mantık. Firavun mantığına sahip olanlar bunu yapıyor. Aynı şeyi yapıyorlar. Firavun da diyor ki, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra sizi asacağım. Bakalım hangimizin azabı daha şiddetliymiş. Nemrut'un İbrahim aleyhisselamı ateşe attığını haber verir Rabbimiz ayeti kerimesinde. Diğer Ad kavminin, Semud kavminin de peygamberleri Hud aleyhisselamı ve Salih aleyhisselama sizi taşlarız, taşlayarak öldürürüz dediklerini naklediyor yine Kur'an-ı Kerim. Yani kafirin her dönemdeki görüntüsü aynıdır. Bunu daha önce şöyle ifade ettik bir ayet-i kerimenin açıklamasıyla. Rabbim bunu bize haber verirken, bunu daha önceki kafirler daha sonra gelenlere tavsiye mi ederler? Vasiyetname mi yazarlar? Etevasav bihi belhum kavmun dağun diyor. Hayır, vasiyetname yazmazlar ama bunların hepsi, önce geçenleri de, şu çağda olanları da, bunlar tağut bir toplumdur diyorlar. Yani tağutluk hastalığı 2000 yıl önce nasılsa bugün aynıdır. Veya 10.000 yıl önce nasılsa bugün de aynıdır. Tıpkı kuduz mikrobu gibi. Kuduz mikrobu 10.000 yıl önce köpeğin ağzında nasılsa günümüzde de aynı. Japonya'daki kuduz köpeğinin mikrobu ile İngiltere'deki kuduz köpeğinin mikrobu aynıdır ve aynı neticeyi verir. Gavurluk mikrobu da 10.000 yıl önce nasılsa Peygamber Efendimiz döneminde aynıydı, günümüzde de aynı neticeyi vermektedir. Ne olur? Sonuç? Sonuç her dönemde insanlar hastalıkların önüne geçebildiği ve onu karantinaya alabildiği gibi inkarcılığın da önüne geçecektir. Musa aleyhisselam geçmiş. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا فَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضْ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. O ilim adamları Firavun'a dediler ki, Firavun tehdit ediyor. Yani davanızdan döneceksiniz. İslam'a girdiniz, geri döneceksiniz. Yoksa çaprazlama keserim, asarım diyor. Onlar da diyor ki, Allah Celle Celaluhu'nun bize göndermiş olduğu bu ayetlere inandıktan sonra, bu mucizeleri de gördükten sonra, Yaratan'a karşı biz seni tercih edemeyiz. Daha önce senin yanındaydık ama şimdi Musa ve Harun'un yanına geçtik, yani İslam'a girdik. Sen bizim hakkımızda ne karar verirsen ver. فَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضْ. Ne hüküm vereceksen ver, senin hükmün ancak bu dünyada geçer diyorlar. Ama bu dünyada da geçmedi onun hükmü. Bu dünyada da geçmedi. İnna amennâ bi rabbina. Biz Rabbimize iman ettik. Liyağfira lena hatayana. Hatalarımızdan bizi affetmesi için. Ve ma ekrahtena aleyhi mine's sihr. sihir konusunda bizi zorladığından dolayı Allah'ın bizi affetmesi için biz Rabbimize iman ettik. Vallahu hayrun ve ebka. Hayırlı olan Allah'tır. Baki olan da Allah Celle Celaluh'tür. Biz baki olanın yanına geçtik. Senin yanını bıraktık diyorlar ilim adamları. İnnehu men ye'ti rabbehu mujrimen fe inne lehu cehenneme la yemutu fiha ve la yahya. Rabbinin huzuruna suçlu olarak gelenler, onlar için cehennem vardır. Orada ölmek yok, ona yaşamak da denmez. Yaşamak da, hayat da yok. Yani canlılık var ama ateşte yanmaya da hayat denmez ki. Öyle bir hayat var diyor. Ve men ye'tihi müminen kad amile s-salihati fe ulâike lehumud derecâtul ulâ. Kim mümin olarak gelir, ameli salih de işlerse onlar için yüksek dereceler vardır diyor. Cennatu adnin tecri min tahtiha l-enharu halidine fiha ve zalike cezâ'u men tezekkâ. Adin cennetleri vardır ki altından ırmaklar akar ve orada onlar ebedi kalacaktırlar. Bu temizlenenlerin mükafatı işte budur. Muhterem seyirciler, bu dünyada İstanbul'a geliyor bir insan, önce kiralıyor evi, sonra diyor ki ya iki göz bir aralık evim olsa, durum biraz düzeliyor, üç odalı bir evim olsa, biraz daha düzelince dört odalı, biraz daha düzeliyor, geniş bir oda. Bunlar sakıncalı değil, yasak da değil. Yani bu dünyada evimizin güzel olmasını istiyoruz, işimizin güzel olmasını istiyoruz, arabamızın güzel olmasını istiyoruz, her şeyimizin güzel olmasını istiyoruz, isteğimiz de İslami'dir. Hani Rabbena atina fid dünya haseneten, ya Rabbi dünyamızı güzel eyle diyoruz biz. Ahiretimizi de güzel eyle ve fil ahireti haseneten diyoruz. İki dünyamızın da güzel olmasını istiyoruz. Ama sınırlı bu bizim dünyamız. Dünyanın sonu geliverecek. Belirli bir yaşa gelince, ecel sona erince öbür dünyaya bizi alıveriyorlar. Ömür bitiyor. Ama bitmiyor hayat. Yeni bir hayata geçiyoruz. Hani çocuğun ana rahminden 9 ay sonra dünyaya geçişi gibi, biz de dünyanın rahminden sonsuz bir hayata geçiyoruz. Nasıl ki bu geçici 60 yıllık, 70 yıllık dünya hayatımızda yerimiz güzel olsun, işimiz güzel olsun, aşımız güzel olsun, eşimiz güzel olsun diyoruz. Sonsuz yıllardaki hayatımızın da güzel olması için gayret gösterelim. Tenini sevenler, canını sevenler, evladını sevenler, eşini sevenler, annesini babasını sevenler. Ne olur? Yüreğimize imanı ama Kur'an'ın tarif ettiği imanı yerleştirelim ve Kur'an doğrultusunda hareket edelim. Firavun'un ilim adamlarının yaptığı bu. İlim adamları, şu anda beni dinleyen ilim adamları, doktorlarımız, doçentlerimiz, profesörlerimiz, dekanlarımız, rektörlerimiz. Bakınız, Firavun'un saltanatının ve Firavun'un imkanlarının geçici olduğunu gören İlim adamları Musa aleyhisselamın yanına geçiyorlar ve diyorlar ki vallahu hayrun ve ebka. Allah daha hayırlı ve de daha bakidir. Sonsuz baki olan Allah Celle Celaluhu tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Biz de öyle yapalım ki iki dünyamız güzel olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.